Sura 55. Ar-Rahman. Milostivi. Medina. 78 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ar-Rahman. Milostivi. Allama al-Qur'an. Poučava Kur'anu. Khalaqa al-insan. Stvara čovjeka. Allamahu al-bayan. Uči ga govoru. Ash-shamsu wal-qamaru bi-husban. Sunce i mjesec utvrđenim putanjama plove. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ I trava i drveće se pokoravaju. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانِ A nebo je digao i postavio je terazije. أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ Da ne prelazite granice u mjerenju. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانِ I pravo mjerite i na teraziji ne zakidajte. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ A zemlju je za stvorenje razastro. Fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam. Na njoj ima voća i palmi sa plodom u čaškama. Wal habbu dhul asfi war rayhan. I žita sa lišćem i miomirisna cvijeća. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ On je čovjeka od sušene ilovače. Kao što je grnčarija stvorio. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ A džina od plamene vatre. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Rabbul mašriqaini wa rabbul magribain. Gospodara dva istoka i dva zapada. Fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete. Marajal bahrain yaltaqiyan. Pustio je dva mora da se dodiruju. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Između njih je pregrada i oni se ne miješaju. Fabi ayi ala'i rabb bikuma tukazziban Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal-marjan Iz njih se vadi biser i merdžan. Fa bi ayi ala'i rabbikuma bikuma tukazziban Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Wa lahul jawaril munshaatu fil bahri kal a'lam Njegove su i lađe koje se kao brda visoko po moru uzdižu. Fabi ai ala rabbikuma tukazziban. Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? Kullu man alaiha fan. Sve što je na zemlji prolazno je. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Ostaje samo gospodar tvoj, veličanstveni i plemeniti. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Koju blagodat gospodara svoga poričete? Jas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sha'n. Njemu se mole oni koji su na nebesima i na zemlji. Svakog časa on se zanima nečim. Fabi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Polagaćete mi račun, o ljudi i džini. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ. O družine džina i ljudi, ako možete da preko granica nebesa i zemlje prodrete, prodrite, moći ćete prodrijeti jedino uz veliku moć. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّ بِكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ. Na vas će se ognjen plamen i rastopljeni mjed prolivati, i vi se nećete moći odbraniti. Fabi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? Fa idhan shaqqati السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. A kad se nebo razdvoji i kao ucvrkan zejtin rumeno postane. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihi insun wa la jan. Tog dana ljudi i džini za grijehe svoje neće biti pitani. Fa bi ayyi ala'i rabbi بِكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa, Koju blagodat gospodara svoga poričete? Yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin-nawasi wal-aqdam. Griješnici će se po biljezima svojim poznati, pa će za kike i noge ščepani biti. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. Evo, to je džehennem koji su griješnici poricali. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. I između vatre i ključale vode oni će kružiti. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. A za onoga koji se stajanja pred gospodarom svojim bojao, bit će dva perivoja. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّهِ بِكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa, koju blagodat gospodara svoga poričete? زَوَاتَا أَفْنَانِ. Puna stabala granatih. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihima aynani tajrijan. U kojima će biti dva izvora koja će teći. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihima min kulli fakihatin zawjan. U njima će od svakog voća po dvije vrste biti. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Muttakiina ala furushin batainuha min istabrak. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ. Odmarat će se na posteljama čije će postave od kadife biti, a plodovi u oba perivoja na dohvat ruke će stajati. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihinna kasiratu tarfi lam yatumishunna insun qablahum wala jan. U njima će biti one koje preda se gledaju, one koje prije njih ni čovjek, ni džin nije dodirnuo. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? كأنهن الياقوت والمرجان بيچه كو روبين اي بيسر فبأي آلاء ربكما تكذبان Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Al jazaul ihsani illa l-ihsan. Zar nagrada za dobro učinjeno djelo može biti nešto drugo do dobro? Fa bi ai alai rab. Rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Wa min dunihima jannatan. Osim ta dva, bit će još dva neznatnija perivoja. Fa bi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Mudhammatan. Modrozelena. Fa bi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihima ajnani nadahatan. Sa izvorima koji prskaju u svakom. Fa bi aji alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. U njima će biti voća i palmi i šipaka. Fa bi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Fihinna khayratun hisan. U njima će biti ljepotica naravi divnih. Fa bi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Hurum maqsuratun fil khiyam. Kurija u šatorima skrivenih. Fa bi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? Lam yatumithunna insun qablahum wa la jan. Koje prije njih ni čovjek ni džin nije dodirnuo. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ Oni će biti naslonjeni na uzglavlja zelena, prekrivena ćilimima čarobnim i prekrasnim. Fa bi ai alai rabbikuma tukazziban. Pa koju blagodat gospodara svoga poričete? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Neka je uzvišeno ime gospodara tvoga, veličanstvenog i plemenitog.